Dobry wieczór, witam cię tu człowieku. Piłeś do mnie bez przeszkód, luźno po lekku. Teraz spróbuj uruchomić swą wyobraźnię. Gdzie chcesz, możesz podbić, tereny są tu pokaźne. Nie zawsze, a często raźnie wydoje. Możesz być mały, a mierzysz wysoko jak sekwoje. Życie twoje może mieć sprawę za długi, a zwiedzić więcej miejsc niż Jan Paweł II. Jak mój świat długi i szeroki, tak w nim możesz zrywać boki, wygrywać jak roki. Tu możliwości multum, kochani. Nie ma wojen między krajami ani kulturami. Istnieje Bóg, który nie ma imienia. Wszędzie muzyka, prosto z podziemia. Po podziemiu powstało to, co najbardziej kocham. Prawdziwy hip-hop, no to hop, a nie strzelaj fucha. To inny świat, bo mój świat. To inny świat, bo mój świat. To inny świat, bo mój świat. To inny świat, bo mój. Zapraszam do innego świata, bo mojego świata. Do innego świata, bo mojego. Zapraszam do innego świata, bo mojego świata. Do innego świata, bo mojego. Don't.